ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 17 सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार हो चुका है। प्रथम सूत्र है इस अधिकरण का सिद्धांत बताने वाला सूत्र। इस अधिकरण का विषय है आत्मज्ञान, संशय है आत्मज्ञान के विषय में कि वह कर्तव्यार्थ है या पुरुषार्थ है। सिद्धांत बताया गया कि आत्मज्ञान पुरुषार्थ है। पुरुषार्थो अतः शब्दात इति बादरायणः, यह सूत्र आत्मज्ञान को पुरुषार्थ बताता है, का मतलब स्वतंत्र फल वाला है, कर्मांग नहीं है। वेदांत जनित आत्मज्ञान से ही समूल अध्यास की निवृत्ति रूप परम पुरुषार्थ सिद्ध होता है, ऐसा ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि श्रुतियां कहती हैं। ऐसा मानना है आचार्य बादरायण का। इस पर अब यही जो सिद्धांत है इसे दृढ़ करने के लिए स्थूना निखनन न्याय से बादरायण जी के ही शिष्य जयमिनी जी आक्षेप करते हैं, यानी प्रश्न करते हैं, और जयमिनी जी के आक्षेपों का समाधान जो बादरायण जी के द्वारा किया जाएगा तो यही निर्णय होगा कि पुरुषार्थ का स्वतंत्र साधन आत्मविज्ञान है। इस सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए द्वितीय सूत्र से लेकर के सातवें सूत्र तक 6 सूत्रों से पहले आक्षेप किया जा रहा है। तो आक्षेप करते समय द्वितीय सूत्र से जयमिनी जी ने ये कहा कि आत्मविज्ञान कर्मांग है। क्यों कर्मांग है आत्मविज्ञान? तो कहा इसलिए कि वह स्वयं निष्फल है और कर्मांग जो कर्ता कारक हैं तद विषयक हैं, इसलिए कर्म का अंगभूत जो कर्ता रूप कारक हैं तद विषयक होने से प्रोक्षणादि के तरह यह भी कर्मांग बनेगा। तो जैसे व्री प्रोक्षणादि कर्म के अंगभूत व्री विषयक होने से कर्मांग है, ऐसे ही कर्मांग कर्ता रूप आत्मविषयक यह आत्मविज्ञान होने से बन जाएगा कर्म का अंग। तो कहा इसका तो स्वतंत्र फल बताने वाली श्रुतियां हैं, ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि, तो उनके आधार पर इसे कर्मांग न मान करके स्वतंत्र पुरुषार्थ माना जाएगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए सूत्र में कहा गया कि पुरुषार्थो अर्थवाद, आत्मज्ञान का फल बताने वाले जो फलबोधक वाक्य हैं वे अर्थवाद हैं, प्रशंसक हैं, आत्मविज्ञान की स्तुति करते हैं। कर्म का अंगभूत जो आत्मविज्ञान उसके प्रशंसक है। कैसे कर्मांग का फल, इनमें कर्मांगत्व होने से इनके विषय में जो फलश्रुति है वह अर्थवाद है, इसे समझाने के लिए उदाहरण है यथा अन्येषु। तो जैसे पर्णता जुहू द्वारा कर्म का अंग है, तो पर्णता का फल बताने वाला वाक्य जो है यस्य पर्णमयी जुहूर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति, निंदा का अभाव, ये पर्णता का फल बताने वाला वाक्य अर्थवाद है। ऐसे ही अर्थवाद है ब्रह्मज्ञान का फल बताने वाला जो ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वाक्य। इस प्रकार का मूल द्वितीय सूत्र का अर्थ हम लोग कल देख चुके हैं। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, हाँ, जैमिनी आचार्य मन्यते यहाँ तक हुआ है, यानी शेषत्वात् पुरुषार्थवादो इति जैमिनी, इतने पदों का अर्थ भाष्य में हो चुका है। बचा है यथा अन्येषु, ये जो दृष्टांत वाक्य, इसकी व्याख्या बची है, वो व्याख्या कर रहे हैं। तो भाष्य में है यथा अन्येषु द्रव्य संस्कार कर्मसु इत्यादि वाक्य, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तो अवतरण टीका को देखिए कि अंगी फलेन अंगभूत आत्मावगत प्रयोजनः तदाश्रये तत्संस्कारे ज्ञाने फलश्रुति अर्थवाद इत्यत्र दृष्टांत यथा इति। तो ये कहते हैं अंगभूत जो आत्मा है वह, यहाँ सब इसमें आत्मावगत ही है या आत्मावगम लिखे हैं कहीं कहीं, तो को है पुराने कैलाश वाली में तो अंगी फलेन अंगभूत आत्मावगत प्रयोजनः, तो इसमें ये कहा जा रहा है अंग जो है का फल, जो अंगी का फल होता है वही हुआ करता है, प्रयाज आदि का फल जो प्रधान याग है दर्श पूर्णमास, उसका जो फल है स्वर्ग आदि वही अवगत होने पर भी लग जाएगा, अवगत होना ठीक है, अवगत ठीक है। तो ये जो दर्श पूर्णमास आदि का फल है स्वर्ग आदि, वही उनके अंगभूत प्रयाज आदि का भी होता है, अंग होता है स्वयं निष्फल और अंगी के फल से फलवान, जो अंगी का फल है वही अंग का भी फल माना जाता है। तो मीमांसकों के अनुसार आत्मा अंग है, कर्म अंगी है, इसलिए कर्म रूपी अंगी का जो फल है वही फल प्रया ये जो कर्म का निर्वर्तक कर्ता कारक रूप अंग है उसका भी हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अंगी फलेन आत्मा अवगत प्रयोजन। तो आत्मा रूपी जो अंग है उसका फल भी अवगत है यानी निश्चित है, ज्ञात है। अवगत शब्द का अर्थ है ज्ञात। तो अवगत है प्रयोजन यानी फल जिस अंग का, उस अंग को कहा जाएगा आत्मा रूपी अंग को अवगत प्रयोजन यानी ज्ञात प्रयोजन। तो आत्मा रूपी जो अंग है कर्म का वह ज्ञात प्रयोजन है यानी निश्चित प्रयोजन है, उसका प्रयोजन निश्चित है। वो क्या प्रयोजन है, फल है? तो जो अंगी का फल है यानी कर्म का फल है वही कर्म निर्वर्तक कर्ता कारक रूप कर्म का अंग रूप आत्मा का भी फल होगा। तो इसलिए क्या होगा, कहते तदाश्रये तत्संस्कारे ज्ञाने फलश्रुति अर्थवाद। तो तदाश्रये इसमें तत् शब्द का अर्थ है आत्मा, तदाश्रय शब्द का अर्थ है आत्म विषयक विज्ञान, आत्मज्ञान। वो कैसा है कि तत्संस्कार रूप है, यानी जैसे कर्म का अंगभूत व्रीही का संस्कार रूप है प्रोक्षण, और आज्य रूप कर्मांग का संस्कार रूप होता है यजमान की पत्नी का आज्य आवेक्षण, यानी आज्य पर हविभूत आज्य पर दृष्टिपात करना, उस आज्य को देखना, ये आज्य का यानी घृत का संस्कार माना जाता है। तो ये जो आत्मज्ञान है वह आत्मज्ञान है एक प्रकार से आत्मा रूपी कर्मांग का संस्कार। तो जैसे संस्कारित आज्य का हवन होता है, वो हवि द्रव्य है संस्कारित आज्य, और उसका आज्य है हवि विशेष। हवि तो अनेकों प्रकार का होता है, वो आज्य है घृत, आज्य कहा जाता है घृत को, वो हवि विशेष है। और हवि तो सामान्य है, जैसे मनुष्य और ब्राह्मण, मनुष्य शब्द सामान्य मानव मात्र को बताता है, ब्राह्मण मानव विशेष को बताता है, ऐसे आज्य शब्द बताता है हवि विशेष को। और ये जो है आपका अवेक्षण हवि शब्द वो बताता है अनेकों प्रकार का जो हवि होता है उस सब सामान्य हवि पदार्थ को, ठीक है। तो आज्य रूप हवि का संस्कार है जैसे यजमान पत्नी के द्वारा आज्यावेक्षण, ऐसे ही ये आपके आत्मा रूपी अंग का संस्कार है आत्मज्ञान। इसलिए कहते हैं कि तद आश्रये यानी तद विषये, तद विषयक आश्रय शब्द है विषय अर्थ में है, इसलिए आत्म विषयक जो ज्ञान है वो क्या है, तो वो है एक प्रकार से तत्संस्कार यानी कर्मांग आत्मा का संस्कार रूप वह आत्मज्ञान है। उसमें जो फलश्रुति होगी वह फलश्रुति अर्थवाद मानी जाएगी। इसको समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है यथा इत्यादि से। ये कहते हैं कि अंगी फलेन अंगभूत आत्मावगत प्रयोजन तदाश्रये तत्संस्कारे ज्ञाने फलश्रुति अर्थवाद इत्यत्र दृष्टांत। अब भाष्य को देखिए, यथा अन्येषु द्रव्य संस्कार कर्मसु यस्य पर्णमयी जुहूर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति यद अंते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृंते यत् प्रयाज अनुयाजा इज्यन्ते वर्म वा एतत् यज्ञस्य क्रियते वर्म यजमानस्य भ्रातृव्याभिभूत्यै इत्येवं जातीयका फलश्रुति अर्थवाद। तो ये कहते हैं कि यथा अन्येषु अने कर्मांग कर्मांगेषु ऐसा लगाना, तो अन्य कर्म संबंध कर्मांगों में फलश्रुति अर्थवाद है। ऐसे ही ये आत्मज्ञान विषयक फलश्रुति भी अर्थवाद है। तो अन्य कर्मांग आश्रित पदार्थ कौन कौन है जिनके विषय में आई फलश्रुति अर्थवाद मानी जाती है? तो कहते हैं तीन है, द्रव्य संस्कार और कर्म। इन तीनों को माना जाता है कर्मांग आश्रय, और इनके विषय में जो फलश्रुति वह बन जाती है अर्थवाद। उसके लिए पहले द्रव्य का उदाहरण है, यस्य पर्णमयी जुहूर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति। ये कर्मांग हैं जुहू, और जुहू की प्रकृति है पर्ण शब्दित पलाश की लकड़ी, उसे पर्णता कहा जाता है पलाश की लकड़ी को। और पर्णमयी शब्द का अर्थ है पर्ण का विकार, विकार अर्थ में मयट प्रत्यय है। जुहू शब्द स्त्रीलिंग होने से बीच में वो टिड्ढाने सूत्र से गीप हुआ तो पर्णमयी बना। ये पर्णमयी जुहू का विशेषण है। तो इसका अर्थ है कि जुहू रूप कर्मांग पलाश से बना हुआ रहता है, जिसका उसका उसकी निंदा नहीं होती। नहीं, पापम होना चाहिए, नहीं नहीं वो क क नहीं, पापम है। पापम श्लोकम श्रृणोति, तो जिसकी जुहू कर्मांग विशेष जुहू पलाश की लकड़ी से बनी हुई रहती है, उसका उसकी निंदा नहीं होती, उसे अपयश नहीं होता, अपकीर्ति उसकी नहीं होती। तो ये जो फलश्रुति है वह कर्मांग का संबंधी जो पर्णता है उसका फल बताने वाली, ये जो फलश्रुति है ये अर्थवाद है। यहाँ आत्मा के स्थान पर जुहू को समझना, दृष्टांत में जो जुहू है, दृष्टांत में आत्मा, और दृष्टांत में जो पर्ण शब्दित पर्णता है पलाश की लकड़ी, उसके स्थान पर हो जाएगा आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान जैसे कर्मांग आश्रित है, ऐसे ये पर्णता भी कर्मांग जुहू आश्रित है, और उसका फल बताने वाली श्रुति अर्थवाद है। ऐसे कर्मांग आत्माश्रित जो विज्ञान, उसका फल बताने वाली ब्रह्मविद आपनोति फलम इत्यादि श्रुतियाँ वो फल अर्थवाद है। ये द्रव्य का उदाहरण हुआ। पर्णता द्रव्य है ना, और संस्कार का उदाहरण बताते हैं। यद अंते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृंते, तो यजमान को एक कर्मांग है वो लगाना होता है अंजन आंख में, जब दीक्षित होता है तो उसे आंख में अंजन लगाना होता है। तो यजमान कर्मांग जो अपने चक्षु में अंजन धारण रूप करता है, ये उसका एक संस्कार हुआ। यजमान है कर्मांग और उसका अंजन धारण, ये संस्कार हुआ अंजन लगाना आँख में। और इस अंजन धारण लगाना रूप जो संस्कार है, इस संस्कार का फल बताया कि उसका जो भ्रातृव्य है यानी शत्रु है, उसके आँख को खींच लेता है। वृंगते का मतलब समाप्त करता है, का मतलब अंधा बना देता है। तो शत्रु का विवेक समाप्त होता है, बुद्धिनाश होता है एक प्रकार से। तो ये शत्रु की दृष्टि नाश रूप जो फल बताया जा रहा है कर्मांग यजमान का अंजन धारण रूप संस्कार का, वह ये फल माना जाता है अर्थवाद। ऐसे ही आत्मा रूप जो कर्मांग तद विषयक आत्मविज्ञान का जो फल है तरति शोकम आत्मविद इत्यादि, वह फलश्रुति अर्थवाद है। इसके लिए उदाहरण है, संस्कार का उदाहरण हुआ। अब कर्म का उदाहरण बताते हैं कि यत् प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते वर्म वा एतस्य यज्ञ एतद् यज्ञस्य क्रियते वर्म यजमानस्य भ्रातृव्याविभूत्यै। तो कहते हैं कि जो यजमान दर्शपूर्णमास याग के अंगभूत प्रयाज अनुयाज रूप कर्म का अनुष्ठान करता है, निर्वर्तन करता है, तो एक प्रकार से यह प्रधान जो यज्ञ है दर्श पूर्णिमास उसका वर्म किया जा रहा है। वर्म कहते कवच को, सुरक्षा को, सुरक्षा कवच है वो। तो पूर्वांग प्रयाज उत्तरांग अनुयाज नामक कर्म है, पांच प्रयास होते हैं पांच अनुयाज होते हैं, और उनका जो दर्श पूर्णमास याग के पूर्व में तथा उत्तर में अनुष्ठान है वह एक प्रकार से दर्श पूर्णमास रूप यज्ञ का सुरक्षा कवच है। और केवल यज्ञ का ही सुरक्षा कवच नहीं, यजमान का भी सुरक्षा कवच है। धर्मो रक्षति रक्षितः, शास्त्रानुसार अनुष्ठित धर्म धर्मानुष्ठान करने वाले की रक्षा करता है ना, उसके अनुसार कहते हैं यजमान का भी वह वर्म बन जाता है यानी सुरक्षा कवच बन जाता है। वो किसके लिए सुरक्षा कवच है, तो कहते हैं भ्रातृव्य अभिभूत्यै। तो यजमान की उन्नति में बाधक जो शत्रु है उसका अभिभव करने के लिए अभिभूत्य, ये कवच के तरह, सुरक्षा कवच के तरह कवच है। ये जो फल बताया गया है प्रयाज अनुयाज के अनुष्ठान का, ये प्रयाज और अनुयाज के अनुष्ठान का फल बताने वाला वचन अर्थवाद है। और ये तो कर्मांग होने के कारण इनका तो मुख्य फल जो दर्श पूर्णमास कर्म का फल है, स्वर्ग वह प्रयाज अनुयाज रूप कर्मांगों का भी होगा, और उस स्वर्ग से अतिरिक्त जो ये लौकिक फल बताया जा रहा है सुरक्षा कवच रूप, वो अर्थवाद है। जैसे ये कर्म विषयक फलश्रुति अर्थवाद है, इसका उदाहरण हुआ। ये तीन उदाहरण हुए, द्रव्य विषयक फलश्रुति, संस्कार विषयक फलश्रुति और कर्म विषयक फलश्रुति जैसे अर्थवाद है। ऐसे ही तरति शोकम आत्मवित इत्यादि कर्मांग आत्मविज्ञान विषयक फलश्रुति अर्थवाद है। ये सूत्र में यथा अन्येषु, इसमें अन्येषु शब्द से ग्राह्य है पर्णता रूप द्रव्य और अंजन रूप संस्कार और प्रयास आदि रूप कर्म, ये अन्य सर्वनाम से ग्राह्य है, और इनके विषय में फलश्रुति जैसे अर्थवाद है ऐसे आत्मज्ञान के विषय में भी फलश्रुति अर्थवाद है। ये दार्ष्टांत हो जाएगा। तो इत्येवं जातीय का फलश्रुति अर्थवाद, तो इन इस प्रकार की फलश्रुतियां अर्थवाद हैं तद्वत, ऐसे दार्ष्टांत में आत्मज्ञान विषय फलश्रुति अर्थवाद। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। ये जो तीन उदाहरण है इसमें से कौन द्रव्य का उदाहरण है, कौन संस्कार का उदाहरण है, कौन कर्म का उदाहरण है, इसे अलग अलग करके टीकाकार बता रहे हैं। पर्णमयी द्रव्यम यजमानस्य अंजनम संस्कार और प्रयाजादीनी कर्माणी तेषु, और इनके विषय में फलश्रुति अर्थवाद है, ये अर्थ निकलेगा। वर्म शब्द का अर्थ बताते हैं कवचम आत्म। अब कथम इत्यादि जो वाक्य आ रहा है तद्वत के बाद में, कथम ये प्रश्न है, कथम पुनः अस्य इत्यादि एक सिद्धांती के द्वारा पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न किया जा रहा है, उस प्रश्न की अवतरण टीका है। आत्मज्ञानम न कर्मांगम मानाभावात इति सिद्धांती शंकते कथम इति। तो सिद्धांती एक अनुमान का आधार लेकर के पूर्व पक्षी के प्रति शंका कर रहे हैं, मीमांसकों के प्रति वेदांती शंका करते हैं। वो अनुमान बताया यहाँ पर आत्मज्ञानम न कर्मांगम मानाभावात, इसमें आत्मज्ञानम ये है आपका पक्ष, कर्मांगत्वाभाव साध्य है और मानाभावात हेतु है, यानी आत्मज्ञान को कर्म का अंग नहीं बताया जा सकता। कर्म तथा आत्मज्ञान के अंगांगी भाव को बताने वाले प्रमाण का अभाव होने से ये सिद्धांती मानते हैं, और ऐसी मान्यता जिन सिद्धांतियों की है वे सिद्धांती आत्मज्ञान को कर्म का अंग मानने वाले पूर्व पक्षी के प्रति शंका करते हैं। इति सिद्धांती शंकते। तो ये शंका देखिए, कथम पुनः अस्य अनारभ्याधीतस्य आत्मज्ञानस्य प्रकरणादीनाम अन्यतमेनापि हेतुना विना क्रतु प्रवेश आशंक्यते। इतना ये वाक्य है प्रश्न वाक्य सिद्धांति का पूर्व पक्षी के प्रति। सिद्धांति कह रहे हैं कि आत्म दो प्रकार की विधि होती है कर्म, एक आरभ्य अधीत वाक्य, दूसरा अनारभ्याधित विधि वाक्य। किसी प्रधान सफल कर्म के प्रकरण में कहा गया जो अंग विधायक वाक्य, उसे कहा जाता है आरभ्य अधित विधि। और किसी भी कर्म विशेष के प्रकरण में जिस विधि का पाठ नहीं है, उसे कहा जाता है अनारभ्य अधित विधि। किसी प्रकरण विशेष में, किसी कर्म विशेष के सफल प्रधान कर्म विशेष के प्रकरण में नहीं है ऐसा वाक्य, वो है अनारभ्याधित विधि। तो यहाँ आत्मावारे द्रष्टव्य, ये जो आत्मदर्शन को बताने वाला वाक्य है, यह किसी भी दर्श पूर्णमासादि प्रधान कर्मों के प्रकरणों में से प्रकरण विशेष में पठित नहीं है, इसलिए इसे कहा जाएगा अनारभ्य अधित विधि। और जो अनारभ्य अधित विधि वाक्य होता है, अनारभ्य अधित विधि के द्वारा बताया गया अर्थ होता है, उसे कर्म का अंग जब तक कोई न कोई प्रमाण नहीं मिलता अंगांगी भाव को बताने वाला, तब तक कर्मांग नहीं माना जा सकता, ये सिद्धांती कहते हैं। और अंगांगी भाव को बताने वाले 6 प्रमाण हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। इन 6 प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से आत्मावारे द्रष्टव्य इस अनारभ्य अधित वाक्य के द्वारा बताया गया जो आत्मदर्शन, उसे कर्मांग नहीं बताया जा सकता। आत्मदर्शन यानि आत्मावारे द्रष्टव्य इस अनारभ्य अधित वाक्य के द्वारा प्रदर्शित आत्मज्ञान, उसे पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं कर्म का अंग। सिद्धांति कहते हैं कि आत्मवारे द्रष्टव्य यह वाक्य अनारभ्य अधित होने से इसके द्वारा प्रदर्शित आत्मदर्शन को कर्मांग नहीं बताया जा सकता बिना श्रुत्यादि प्रमाण के, ये यहाँ पर कहा है कि कथम पुनः अस्य अनारभ्य अधितस्य आत्मज्ञानस्य। तो अनारभ्य अधित जो आत्मदर्शन है, आत्मज्ञान है, उसे क्रतु संबंध यानी क्रत्वंग ने ऊपर है, आत्मज्ञानस्य प्रकरणादीनाम अन्यतमेनापि हेतुना विना क्रतु प्रवेशः आशंक्यते। तो अनारभ्य अधित जो आत्मज्ञान, उसका क्रतु प्रवेश यानी क्रत्वंगत्व, कर्मांगत्व आत्मज्ञान में कथम आशंक्यते, ऐसा अन्वय करना, आत्मज्ञानस्य क्रतु प्रवेशः कथम आशंक्यते। तो आत्मज्ञान को कर्म का अंग कैसे मान रहे हो, क्योंकि कहते हैं प्रकरणादीनाम अन्यतमेनापि हेतुना विना। तो अंगत्व को बताने वाले प्रकरण और आदि शब्द से बाकी 5 प्रमाणों को लेना, तो उन 5 प्रमाणों में से यानी 6 प्रमाणों में से प्रकरण तथा अन्य 5 प्रमाण आदि शब्द से ग्राह्य, इन 6 प्रमाणों में से अन्यतमेनापि हेतुना, एक भी प्रमाण अंगांगी भाव को बताने वाला नहीं है तो भी, हेतुना विना करता इस प्रमाण के बिना, आप आत्मज्ञान को क्रतु का अंग कैसे मानते हो, क्रतु प्रवेश कथम आशंकेते भवता, ये सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है। अब कर्तृद्वारेन वाक्यात इत्यादि, ये सिद्धांत के प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं इस वाक्य से। इसका अवतरण है टीका में, पूर्व पक्षाह कर्तृति, तो पूर्व पक्षी आह यानी सिद्धांत के प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी बताते हैं। कर्तृद्वारेन वाक्यात् तद्विज्ञानस्य क्रतु संबंध इति चेत, तद्विज्ञानस्य में तत् शब्द का अर्थ है आत्मा, तद्विज्ञान यानी आत्मविज्ञान, तो आत्मविज्ञानस्य क्रतु संबंध यानी क्रत्वंगत्वम् वाक्यात् वाक्य प्रमाण से होगा। कर्तृद्वारेन यानी आत्मज्ञान का विषयभूत जो कर्ता और उस कर्तारूप विषय द्वारा वाक्य प्रमाण से आत्मज्ञान क्रतु का अंग सिद्ध होगा, कर्मांग सिद्ध होगा। इति चेत, ऐसा समाधान यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो न इत्यादि से सिद्धांति इसका निराकरण करेंगे। ये तो पहले पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति का एक प्रश्न हुआ, उसका उत्तर पूर्व पक्षी यदि ऐसा देते हैं वाक्य प्रमाण के आधार पर कर्ता द्वारा आत्मज्ञान को कर्म का अंग हम कह रहे हैं वाक्य प्रमाण से, ऐसा यदि कहते हैं तो सिद्धांति बताएंगे न इत्यादि से कि वाक्य प्रमाण से भी आत्मज्ञान को कर्म का अंग नहीं बनाया जा सकता। अब न इत्यादि का अवतरण है टीका में, तो टीकाकार कर्तृ इति इस प्रतीक के बाद में अवतरण लिख रहे हैं तीन पंक्तियों में। युक्तो हि अनारभ्याधितायाः प्रणताया जुहुद्वारेन वाक्यात् क्रत्वंगभावो जुह्वा क्रतुव्याप्यतया क्रतुपस्थापकत्वात् न तथा आत्मविज्ञानस्य आत्मा द्रष्टव्य इति वाक्यात् क्रतुसंबंध उपपद्यते आत्मनः क्रतु व्याप्ति अभावात् इति सिद्धांती दूषयति न इति। तो ये कह रहे हैं दृष्टांत तो ठीक है पूर्व पक्षी का, लेकिन दार्ष्टांत में आत्मविज्ञान को वाक्य प्रमाण के आधार पर भी क्रतु का अंग नहीं माना जा सकता, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं। तो दृष्टांत है पर्णता का, तो यस्य पर्णमयी जुहूर भवति इस वाक्य से कर्म का अंगभूत जो जुहू पात्र तद्द्वारा पर्णता का यानी पलाश की लकड़ी का कर्म प्रवेश है, क्रतु प्रवेश है, यानी क्रतु के साथ संबंध सिद्ध हुआ, अंगत्व सिद्ध हुआ, ये तो उचित है, वहां वाक्य प्रमाण प्रमाण बनेगा उदाहरण में। तो ये कह रहे हैं कि युक्तो ही अनारभ्य अधितायाः परणताया, यद्यपि जैसे आत्मावारे द्रष्टव्य यह वाक्य अनारभ्याधित है, ऐसे यस्य पर्णमयी जुहु भवति यह वाक्य भी अनारभ्याधित विधि है। तो अनारभ्याधित होने पर भी किसी कर्म विशेष के प्रकरण में पठित न होने पर भी उस अनारभ्य वाक्य अनारभ्याधित वाक्य के द्वारा प्रदर्शित पर्णता का जुहू द्वारा कर्म अंगत्व उचित है, ये कह रहे हैं कि जुह द्वारे न वाक्यात कृत्वंग भावो जुहा युक्त, उसके साथ जोड़ना को कहना परणतायाः कृत्वंग भावो युक्त। तो परणता में यानी पलाश की लकड़ी में कृत्वंगत्व युक्त है, उचित है, वाक्य प्रमाण के आधार पर जुहु रूप कर्मांग द्वारा। ऐसा क्यों कहते? इसलिए कि जिस कर्मांग का आश्रय परणता ले रही है पलाश की लकड़ी, वह कर्म का अंग कर्म से अव्यभिचारी है, कर्म का व्याप्य है वैदिक कर्म का। तो इसलिए कहते हैं कि जुहा क्रतु व्याप्यतया क्रतु उपस्थापकत्वात्। तो जिस कर्म का आश्रय ले रहा है परणता, वाक्य प्रमाण जिस परणता में कृत्वंगत्व बता रहा है, जिस कर्म को आधार बना करके माध्यम बना करके वह कर्मांग कर्म का अव्यभिचारी है, कर्म का व्याप्य है। अव्यभिचारी कहते व्याप्य को, जैसे धुआ वन्नी का अव्यभिचारी है यानी व्याप्य है, लेकिन वन्नी धुए का अव्यभिचारी नहीं है, व्याप्य नहीं है, व्यापक है। वो बिना धुए का भी रह सकता है, लेकिन धुआ कभी भी बिना अग्नि के नहीं रहता, इसलिए धुए को कहा जाता है अग्नि का अव्यभिचारी। तो अग्नि का अव्यभिचारी होने से धुआ जैसे व्याप्य है, ऐसे क्रतु का अव्यभिचारी अंग है जुहु पात्र, और उस अव्यभिचारी क्रत्वंग जुहु के आश्रय द्वारा, जुहु के माध्यम से क्रतु का अंग इस परणता को मानना तो युक्त है, क्योंकि उस व्याप्य जुहु पात्र में क्रतु के उपस्थापकत्व की योग्यता है, कर्तु को उपस्थापित करता है, वो कर्तु का स्मरण कराता है कर्म का। ऐसे कहते हैं। अब दृष्टांत में तो ठीक है, लेकिन दार्ष्टांत में उचित नहीं है। आत्मविज्ञान को आत्मा द्वारा कर्म का अंग मानना, ये कह रहे हैं कि न तथा आत्मविज्ञानस्य आत्मा द्रष्टव्य इति वाक्यात् क्रतु संबंध उपपद्यते। तो तथा यानी जैसे परणता का जुहु द्वारा वाक्य प्रमाण के आधार पर क्रतु संबंध हुआ, ऐसे आत्मविज्ञान का वाक्य प्रमाण से आत्मा द्वारा आत्मावारे द्रष्टव्य यह वाक्य अनारभ्याधित वाक्य क्रतुअंगत्व नहीं बता पाएगा, क्रतु संबंध न उपपद्यते। क्यों नहीं बता पाएगा? कहते इसलिए कि जैसे जुहु पात्र क्रतु का अव्यभिचारी अंग है यानी क्रतु व्याप्य है, ऐसे आत्मा क्रतु व्याप्य नहीं है। जिसको माध्यम बना करके आत्मज्ञान को कर्म का अंग बनाने जा रहे हैं, वह माध्यम भूत आत्मा जुहू के तरह क्रतु का व्याप्य नहीं है, इसलिए व्यभिचारी अंग को आश्रय बना करके अनारभ्य अधित वाक्य के द्वारा बताए गए आत्मज्ञान को आत्मा द्रष्टव्य वाक्य क्रतुअंग नहीं बना पाएगा। तो ये कहा कि आत्मनः क्रतु व्याप्ति अभावात्, तो आत्मा में क्रतु की यानी कर्म की व्याप्ति न होने से। हाँ, तो दृष्टांत और दार्ष्टांत में वैषम्य है। हाँ, दृष्टांत तो उभय सम्मत है, दार्ष्टांत में वैषम्य है दृष्टांत का। ये तो सिद्धांतियों ने भी स्वीकार किया ना, कि दृष्टांत में तो अनारभ्य अधीत विधि के द्वारा प्रदर्शित परणता में अव्यभिचारी कृत्वंग जुहु द्वारा वाक्य प्रमाण से कृत्वंगत्व उचित है, ये तो सिद्धांती भी मान रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि दार्ष्टांत में ये उचित नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान जिस कर्मांग को माध्यम बना रहा है वह कर्मांग कर्म का अव्यभिचारी नहीं है, यानी कर्म का व्याप्य अंग नहीं है। इसलिए उसमें आत्मा में कर्म उपस्थापकत्व तो नहीं रहेगा, जो कर्म का अव्यभिचारी अंग रहेगा उसमें कर्म उपस्थापकत्व तो रहेगा, भले ही अनारभ्य अधित विधि हो। ये किसी प्रकरण में यश्च परिणमयी जुहु भवति वाक्य न होने पर भी जुहु ये कर्म का अव्यभिचारी अंग होने से, जैसे धुआं जहाँ भी दिखेगा बिना अग्नि के नहीं रहता तो वहाँ पर अग्नि का निश्चायक बनता है, ऐसे कर्म के प्रकरण में हो या कर्म के प्रकरण में प्रयुक्त न हो, कर्मांग अव्यभिचारी कर्मांग जुहु का वाचक शब्द वो जहाँ भी पठित है वह कर्मांगत्विन रूपे नहीं उस ज्ञात होगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि वहाँ अपने अंगी कर्म का वह उपस्थापक बनेगा जुहु शब्द, तो जुहु शब्द के द्वारा उपस्थापित हुए कर्म का अंग जुहु द्वारा ये परिणता बन सकती है। ऐसे आत्मा में यह योग्यता नहीं है कि जहाँ कहीं भी आत्मा शब्द का प्रयोग हो वहाँ पर वह वैदिक कर्म का उपस्थापक ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। यानी जैसे अग्नि का व्याप्य है धूम, ऐसा कर्म का व्याप्य आत्मा नहीं है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो क्रतु व्याप्ति अभावात आत्मनः इति सिद्धांति दूषयति, ये दोष सिद्धांति पूर्व पक्षी के समाधान में बता रहे हैं, जो पूर्व पक्षी ने समाधान दिया था उसमें। तो भाष्य में है न वाक्यात विनियोगानुपपत्ते, तो न यानि ये वाक्य प्रमाण के आधार पर आत्मज्ञान कर्ता द्वारा कर्मांग निश्चित होगा ये कहना उचित नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा आत्मा द्रष्टव्य इस वाक्य से, आत्मा रूप कर्मांग द्वारा आत्मज्ञान कर्म का अंग बनेगा ये कहना उचित नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। इसमें हेतु बताया जा रहा है वाक्यात विनियोग अनुपपत्ते, आत्मा द्रष्टव्य इस अनारभ्य अधित वाक्य से, वाक्य प्रमाण से आत्मज्ञान का कर्म में विनियोग यानी संबंध अंगत्वेन रूपेण उपपन्न न होने से, उपपन्न नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता, अनुपपत्ति का अर्थ है असिद्धे, सिद्धि न हो पाने से, निश्चय न हो पाने से, आत्मा द्रष्टव्य इस वाक्य से कर्मांगत्वेन रूपेण आत्मज्ञान का निश्चय नहीं हो पाएगा। ये सूत्रात्मक वाक्य हैं वाक्यात विनियोगानुपपत्ते, इसी का स्पष्टीकरण है अव्यभिचारिणा ही केनचित द्वारेण अनारभ्य अधितानाम अपि वाक्य निमित्त क्रतु संबंधो अवकल्पेते, कर्ता तु व्यभिचारी द्वारम लौकिक वैदिक कर्म साधारण्यात् तस्मात् न तद्द्वारेण आत्मज्ञानस्य क्रतु संबंध सिद्धि इति। ये सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के समाधान का निराकरण कर दिया, उसमें दोष बताया। तो ये कहते हैं कि अव्यभिचारिणा ही केनचित् द्वारेण अनारभ्य अधितानाम अपि वाक्य निमित्त क्रतु संबंधो अवकल्पते। कहते वाक्य प्रमाण निमित्तक जो श्रुति लिंग प्रकरण वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इसमें जो तीसरा प्रमाण है वाक्य प्रमाण, इस वाक्य प्रमाण से अंगांगी भाव का निर्णय का निश्चय होता है। लेकिन किसके, जो अव्यभिचारी माध्यम को आश्रय लेकर के कर्म से संबंध रखने वाला अनारभ्य अधित वाक्य के द्वारा प्रदर्शित पदार्थ है, ऐसे पदार्थ का अनारभ्य अधित वाक्य से प्रदर्शित ऐसा पदार्थ हो जो क्रतु के अव्यभिचारी अंग का आश्रय लेता हो, उसका तो अनारभ्याधित वाक्य से क्रतु संबंध उपपन्न होगा। और जो अनारभ्याधित विधि वाक्य के द्वारा प्रदर्शित पदार्थ का आश्रय कर्म का अव्यभिचारी अंग नहीं बन रहा है, ऐसे पदार्थ का वाक्य प्रमाण से अन्वय कर्म के साथ अंगत्वेन रूपेण नहीं होगा, ये इन शब्दों से बताया है कि अव्यभिचारिणा ही केनचित् द्वारेण, यानी अव्यभिचारी यानी व्याप्य किसी माध्यम के द्वारा अनारभ्य अधितानाम अपि, तो अनारभ्य अधित जो पदार्थ हैं यानी अनारभ्य अधित वाक्य के द्वारा प्रदर्शित पदार्थ हैं जैसे परणतादि, उनका संबंध वाक्य निमित्त क्रतु संबंध अवकल्पते यानी निश्चित होता है, उपपन्न होता है, उपपद्यते अवकल्पते का अर्थ है। और तो जैसे वहां पर जुहू रूपी अव्यभिचारी पदार्थ है दृष्टांत में कर्मांग, कर्म के साथ जिसका व्यभिचार नहीं है, कर्म का व्याप्य है जुहू, और उसका उसको माध्यम बना करके पर्णता का क्रतु के साथ संबंध यस्य पर्णमयी जुहू भवति इस वाक्य के द्वारा हो रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन दृष्टांत में कहते हैं कर्ता को आश्रय बना करके आत्मज्ञान को कर्म का अंग बताना चाहते हैं, तो ये कर्ता रूप जो अंग है वह क्रतु का यानी वैदिक कर्म का अव्यभिचारी अंग नहीं है। तो ये कहते हैं कि कर्ता तु व्यभिचारी द्वारम, तो कर्ता कारक रूप जो द्वार है माध्यम है वह व्यभिचारी द्वार है, अव्याप्य द्वार है, व्याप्य द्वार नहीं है क्रतु का। कैसे कह रहे हो आप कर्ता को अव्यभिचारी नहीं है करके, व्यभिचारी है करके कैसे कह रहे हो? तो इसलिए कि क्रतु शब्द का तो अर्थ है वैदिक कर्म, और ये तो लौकिक कर्म में भी, तो लौकिक वैदिक कर्म साधारण्यात, तो लौकिक जो भोजनादि कर्म है इन कर्मों में भी बिना कर्ता के भोजनादि कर्म की निर्वृत्ति नहीं होती, संपन्न नहीं होते भोजनादि कर्म। तो इसका अर्थ है कि कर्ता लौकिक कर्म में भी आवश्यक है, और क्रतु शब्द से तो लिया जा रहा है शास्त्रीय कर्म वैदिक कर्म, तो इसलिए लौकिक वैदिक कर्म साधारण्यात कर्तु ऐसे लगाना, कर्ता लौकिक तथा वैदिक उभय कर्म साधारण होने से क्रतु का अव्यभिचारी वैदिक कर्म का अव्यभिचारी अंग कर्ता को नहीं माना जाएगा, और उसी को माध्यम बना करके आत्मज्ञान को कृत्वंग सिद्ध करना चाह रहे हैं मीमांसक, इसलिए कहते हैं उसको माध्यम बना करके नहीं कर सकते, क्योंकि वो अव्यभिचारी माध्यम नहीं है, व्यभिचारी माध्यम है। तस्मात् न तद्वारे न, तद्वारे ने यानी आत्मा कर्ता रूप व्यभिचारी द्वार के द्वारा, माध्यम के द्वारा आत्मज्ञानस्य क्रतु संबंध सिद्धि न, तस्मात् के पास जो न है वो क्रतु संबंध सिद्धि के साथ जुड़ेगा। तो इति यानी इस प्रकार ये पूर्व पक्ष का निराकरण सिद्धांतियों ने किया। ये इति है सिद्धांति के द्वारा जो पूर्व पक्ष का निराकरण हुआ उसके समाप्ति का देवता, लेकिन ये प्रकरण चल रहा है पूर्व पक्ष का, अब इसका भी समाधान पूर्व पक्षी करेंगे निराकरण, तब वो पूर्व पक्ष दृढ़ हो जाएगा। अब पूर्व पक्षी बताएंगे कि यहाँ पर आत्मा भी, आत्मविज्ञान भी द्वार, क्या नाम, वो बन जाता है कर्मांग, अब ये विचारी है ये बताएंगे। तो न व्यतिरेक विज्ञानस्य वैदिकेभ्य इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। तो देह भिन्नत्वेन ज्ञातात्मनः क्रतुव्याप्यत्वम् अस्ति, न का अन्वय, हाँ न नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि देह भिन्नत्वेन ज्ञातात्मनः क्रतुव्याप्यत्वम् अस्ति, माध्यम को क्रतु का अव्यभिचारी दिखाना है ना। तो पूर्व पक्षी कहते हैं आत्मा दो प्रकार का है, एक देहा भिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात आत्मा और एक देह भिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात आत्मा। तो देह भिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात जो आत्मा है वह क्रतु का यानी वैदिक कर्म का अदृष्ट फलक, वैदिक कर्म का वह अव्यभिचारी अंग है। शरीर से अलग आत्मा को जानने पर ही जो जन्मांतर में प्राप्त होने वाले फल हैं स्वर्ग आदि, उन्हें कहा जाता है अदृष्ट फल। और वो स्वर्ग आदि रूप अदृष्ट फल वाले जो वेदों ने बताए हुए कर्म है, दर्श पूर्णमास आदि, उन कर्मों का अनुष्ठान कौन करेगा? जिसे शरीर से अतिरिक्त आत्मा का निश्चय है, इस शरीर से किए हुए दर्श पूर्णमास आदि का फल भोगने वाला और दर्श पूर्णमास आदि कर्म का अनुष्ठान करने वाला देह से अलग है, वह इस शरीर को छोड़ करके, यजमान शरीर को छोड़ करके स्वर्ग आदि में इंद्रादि शरीर को धारण करके स्वर्ग आदि फल को भोगता है, ये निश्चय जिसका है वही अदृष्ट फलक जो वेद ने बताए हुए दर्श पूर्णमास आदि कर्म है उनका अनुष्ठान करेगा। इसलिए उन दर्श पूर्णमास आदि अदृष्ट फलक वैदिक कर्म का निर्वर्तक जो करता है वह देह से भिन्नतया ज्ञात आत्मा है, और वह वैदिक कर्म का अव्यभिचारी अंग है। जैसे जुहू कर्म का, वैदिक कर्म का अव्यभिचारी अंग है, ऐसे देहातिरिक्तत्वेन रूपेण ज्ञात आत्मा भी अव्यभिचारी अंग है, व्यभिचारी अंग नहीं है। तो ये कहते हैं देह भिन्नत्वेन ज्ञात आत्मनः क्रतु व्याप्यत्वम अस्ति, यानी क्रतु का वह व्याप्य यानी अव्यभिचारी अंग है, देह भिन्नत्वेन रूपेण ज्ञात आत्मा इति पूर्वपक्षी ऐसा मान ऐसी मान्यता पूर्वपक्षी की है। वे समाधत्त यानी सिद्धांत के द्वारा प्रदर्शित जो दोष हैं वाक्य प्रमाण से आत्मज्ञान कृत्वंग नहीं बन पाएगा करके उस दोष का निराकरण करते हैं, समाधान करते हैं, करते हैं सिद्धांति के आक्षेप का समाधान करते हैं न व्यतिरेक इत्यादि के द्वारा। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओ